الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو، رب کریم دی مونږ تا سلا د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کی. زمونگا استاسو او د تمام بنی آدم و سعادت او کامیابی پا دیکی دا چی دا اللہ دین زدکو او دیتا عملی شکل ورکو. دا مخی جمینا دا ام المومنین عائش صدیقی بنت صدیق او حبیبتو حبیب اللہ رضی اللہ تعالی عنہا احوال بیان دل، دا زمونگ د دین یو حصدا د خپل پیغمبر علیہ السلام اہل بیت پی جندل، او غیت چی اللہ و رسول او زمونگ دین اسلام کم عزت و احترام ورکڑے داغی عقیدہ ساتل او غد عمل دلان درا وستل. نمخ کی جمعہ د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر خیر چ قران او سنت کی او سلف او صحابه کرام ویلو تاسو اوریدلو. رب کریم مونږ او تاسو له فرمای وی زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پا مومنانو بانی ددوی در نفسونو نزیاد محربانا دے. اے دور امونگو تاسو پزان نخو گیگو دمر محبت دیو بنی آدم دزان سرنشی کی دے لکا سمر محبت چی دی نبی کریم علیہ السلام دیو امتی د ناری نو زنا نو امتی آلو سر دے. اللہ فرمائی النبی علیہ السلام دیر مہربان دے پتاسو ستاسو د نفسنو نا. او زماد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بیانے د امت مسلمہ میں دیدی سوکشی مومن دے مسلمان دے چاکہ اسلام و ایمان دے تو دے جناب نبی کریم علیہ السلام و السلام بی بیانی داغم رین دی دی. اگر اکد خپل مور نسو کنکارو کی جی مور میں ندا نخو مجرم و مختورن و گناہگار بشی. او کد نبی کریم علیہ السلام دمین دو د مور والی نچا انکار وکو نو د قران نه به انکار راشي د سړی به کافر شي. سپوږی دی خبر واده خپل مور کنه معنی خو یعاق دی نافرمانه دی ابد نصیب دی. او کدا الله د حبیب د بیبیانو شوک مور والی نه مني ناغه د قران نه انکار کوي. اسوب چې د قران دی او ټکی دی او یاد دی او حرف نه د سیسین انکار کوي داغ د اسلام سره چرته لري تعلق مني. د الله حبیب فرمایلیو بی بیان او تمات عائشی بی بی رضی الله عنها بارکی تکلیف مرا رسوي بشک شان داد قسم با الله ننازلیږي په ما وحی او زد دیو بی بی بی سر پا بسترا او پا کمبل او بڑستن کے سیواد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی نحانا نو دی بی بی دیر لوی شان دے یو لوی شان اللہ رب العزت بی بی تور کرے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت تے او دا امام ترمیزی پا مناقب دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ کی دا حدیث ذکر کرے امام ترمیزی وی هادا حدیث حسن صحیح. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وی ما اشکل علینا ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشتا الا وجدنا عندها منہ علما. فمونگ دو نبی علیہ السلام فمرگرو چکل یو خبر مشکل شو یو حدیث کلم چې مونږ ته یو حدیث مخله مشکل راغله پاغي پویدونا داغه په مقصد نه پویدو نو چې مونږ د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړي نو داغه سره مددي حدیث علم منده سپوش وي ګوره و دې پرې دا چې په خبره نه پویږي او چې جابل په لته وجوي سوک وی د پیغمبر علی السلام اصحاب وی وی کله چې د دین یو حدیث او خبره په مونږه مشکله شوه نو مونږ چې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه داغه تپوس کړي نو داغه سره بد دی علم موجودو نو د بیبی ډیر لوی شان ده وې د حضرت عمار رضی الله عنه مخ کې چاسو نا غسخت ورټولو او ورته وی انها لزوجۃ نبینا صلی الله علیه وسلم فی الدنیا والآخرہ وی بی بی د نبی کریم علیہ السلام بی بی دا او په دنیا و خیرت دواړو کې د دنیا کې بی بی وا او په ورځ د قیامت په جنت کې بم بی بی د الله د حبیب بی بی وی نو بی بی توی حبیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی او بیا دا بی بی تاسو تمخ کی جمعه کی تیرو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سد پاس میاشتی د دریش پی تو کالو پا عمر کی د دین مگڑی دنیا نا بی بی لارلا اید نهو کالو پا عمر کی وادشوی نه کال اید اللہ دا حبیب سر تیر کری دا د اتل سوکالو چې د الله حبيب د دنیا نه رخصت شو بالکل د بیبي د ځواني عمر ده خو په دې نه حقال کې ورچ دار چا د صحبت خپل برکات وي سوک چې او زل د الله د حبيب په صحبت کې ناس ته اگر کې یو منته خدای مؤمن دی او د الله د حبيب دی مخ مبارک ته د ایمان په حالت کې کتري د ته صحابي وای چا چې د ایمان په حال کې د الله د حبيب د مخ مبارک قتل کړي د ته صحابي وای د دې یوم صحبت دومره برکات دی کده تمام دنیا صدیقین او اولیاء او نیکان د راجمکل دی او ادنا صحابی مرتبه ته نشی رسیده سمو خیال لے چی او بی بی نه کالا دا اللہ دا حبیب پا حضور کے شاگردی کڑے اویلے مزد کڑے خلق پا بازی خلقو سر میاش میاش کال تیر کی دا اللہ دا حبیب سر نه کالا علم زدکول نو د بی بی ډیر لوی شان دی او په هر یو علم پویدا خوره دی عروه ابن الزبیر نو خپل ماسی ته ویا امتاه اے مورې لا اعجم من فقه کی اقول زوجۃ نبی الله و ابنۃ ابی بکر ولا اعجب من علمك بالشعر وايام الناس اقول ابنة ابي بكر وكان عالم الناس ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو ومن اين هو وما هو توجب خبرتك انا سفكودي خريخ بالترور توي ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله عنها وې مورې استاد دومره لوی پوهه ده خو زه تعجب دی وجنن کوم دا خبره ساجيبه نه ده زوام زکه دومره پوهه ده چې د سید البشر بیبی ده چې د سید البشر بیبی وی او دا غي په صحبت با برکت کې قران او دین زده کړي او یې زپدیم تعجب نکوم دې تډېر شه اشعار ورتل بیبی تا او په علم نسب کې ډېر پوهه یو وای دینم تعجب نکوم زکوام دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده وی پا نصب والا معاملہ کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقابلہ چانش رکولے علم الانصاب چی ورتوئی خوز تعجب دیکم چی دا تب دی کم زیز دکڑے تب دا علاج خبری جدا دی بیماری دوائی دا او دا بدا سکے مال تعجب دستا دا علم تب دا وجنا دا دی کم زیز دکڑے کیف هو ومن اين هو وما هو موردا علم تب تکم زين ذکره قال فضربت على منكبه داس لاس مبارک خپل مازيد خريو گي تروا چھوڑو وقالت اي عريته داد عروه صغير ده لکمون گوایو اے بچوڑیا نو عروه دی نوم دی خنوم کی ورته تصویر کی یا عریہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسقم عند اخر عمره وفي اخر عمره طلع حبیب د عمر په اخر عیسی کی بیماره دوبا ادا د عربو فود براتل شرقا غربا شمالا جنوبا دای ورته دوايي خولا نو ما بد الله د حبيب پاغه علاج کولو اوغه خبره بټول ما ته یاي دي دي بل د الله حبيب خپل علاجونه خولي د بيبي حافظه وا خبره چوري دري نو يې رشوي ته ندا دیو جنا اورو ابن زبير وای ما رايتو احدن اعلم بالطب من عائشه رضي الله تعالى عنها ما په علم طب د ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها نزيات ابوها سکنه وکتلی فقلت يا خالته ممن تعلمت الطب اے ماسی اے ثرور علم طب ته چانز نکړې قالت كنت اسمع الناس ينعت بعضهم لبعض بيد الله حبيب تبدا وفدون راتل او د علم تب خبره به کول او چون کی د بیبی اجره بالکل د مسجد نبوی سره په وسوا یو دیوار او په منس کې او دروازه وا نو ما بدا ټول خبره او ری دی او دا به ما یادولې په هر فن کې الله بیبی تا یو لوی مهارت ورکړیو ایک تا بدایات تپوس کولو نو تا بوی جی بس پا دی آیاتونو دی علمی تفسیر که دی دینا سوک زیادا پوها نشتا نو که دم علمی میراس تپوس بده کولو که د سنت تپوس بده کولو که د عربو سیو شیر بو بی بی تا باغتول شعار یادو کدا عرب سواقیات تیر شوی سنصب نټول خبر باندې الله بی بی تا یو ډیر لوی علم الله ورکړو ډیر لوی علم الله ورکړو ابه انتها سخاوت پکې اے چا سره چې کې نی او هغه کې کوم صفات نو کټول می نو سخو سړی کې راشي کنه د ټول نیکو صفاتو مجموعه و جناب نبی کریم علیه السلام قران او سنت چې سویلې غټول صفات د الله په حبیب کې پراتو سکه پراتو یوې زموږ د استادانو مشایخ او استادانو استادانو بوي توجه ولا چې مونږ ته الله دو قرانونه راکړي روی باز خلق بدا سی حیران شو چه قرآن شریف خو یو کتاب جنو دانا سنگ خبره دا وی منتسه ملاو دی دو قرآنو نمیلاو دی یو قرآن دا اللہ غا دیر سپاره دی خود دی قرآن عملی نمونه جناب نبی کریم علیه السلام سپو شوی خبره بانه یو قرآن دی دیر سپاره چه غی کدا سی دی جدا سی وکا یو دا سی مکا وی اد دی صفات و خاون شی اد دی صفات و نزان و ساتی د دی قرآن د مجموعه و صفات و نمونه سوکوا جناب نبی کریم علیه السلام جناب نبی کریم علیه السلام نو هغه کې الله هر یو صفت دا سیخ او کنا چې هغه په بل چا کې نه شورات دي نو بیبیان هم په دغه صحبت کې ناس کوي نو دا سخاوت هم د دې نزد کړي سخاوت هم د دې نزد کړي سچې برال بس پاغه وخت به خیرات کړي. یو واقعیا علما او ذکر کړي او دا روایت بخاری شریف او نور کتابونو کې راغلي دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما د دې خریره او دې باندې د بیبی کونیم د ام عبد الله ورتوي سو ورتوي ام عبد الله ورتوي د دې بیبی په یو کور کې وو نو بیبی هغه کور خرچ کو او هغه خیرات کو نو دا خوره غصه شو وې زما دا ترور منی کیږي نه د دې کورونو د خرچولو نزب په بندې زو لګو که تاسو خیال وی لکه رشتہ دارې کې سو خرچول کې نو بل وی جبای دنه وسناله خلکو یې رفلانه سره سشه خرچې خو قبول وی دي جدنه بناله نائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ته چاوی چې خوره خدای دا سی وای خوره خستادا سی وای دم رب انتها د دې تقوا وا قالت لله علیها الله اکلمه حتا یفرق بینی و بینه الموت بی بی دا الله د پاره په ما نظر دے زبه دی خوری سره چې ما د بشی په شان لوی کو خبره به نکم تر دې چې مرگ به بلتون او جدای را ودی بس خبره بس اوس دا کله خوری برداشت کولې شو جدایشی بی بی رضی الله تعالی عنها غنتی مور دی وی او ترور دی وی او هغه ناراض هم وی او خفره لاړ شي د دې بیبي خفقان خود سید العالمین خفقان دی ډیر مینتونه کول خو په ستریکی بیبي راضی کېدله تر دې اوسو صحابه کرام ته وای چې تاسو به ما سره په ستریکی لاړ شئ او دا ترور را سره راضی کئ تاسو به پر دین اپ لکې نه ای نتا صحابه کرام او ستابین رالل او بی بی خپل حجره کې ناست او سلام واچولو دیوی مونږ را دنه شو فقالت نعم كلكم طول را دنه شي ادي لپته نو چې زما خوره ور سره پټ راونه ناغه پرده او چتا کا او ثروري راسه غاړې سره جوخته کله خپل مور سره و بکا وبكت عائشه بكاء كثيرا عبد الله ابن زبير هم پجڑا شو رضی الله عنهما او بیبی هم پجڑا شو او خره ورته قسم ورچه او دا هغه طرف نه پر دین هغه صحابه کرام هم وای چې ګور تعالی پته دا چې الله حبیب فرمایلی چدا سدا سے بن کوئی کدے چھ ڈھیر خبر ہو کہ نو بی بی ور سارا خبر ہو کہ نو مسئلہ دا ہے چھ قسم مات کے نو یا با غلام آزادے یا بلس مسکینان و تطعام علی او جامی بور کے اکدا وستنین و دری روجی بنی سی توجہ بن کنا نو د دې قسم ماته دود وجنا بيبي سلوي غلامان آزاد کړ یو به آزاد بیا وشي دا خبر مخې له شوې چې تا قسم مات کړ نو بل به آزاد سلوي خته برابر کړ خو چې بیا به د خپل نظر رايات کو چې ما نظر منلې قسم می خوړلې او دا می مات کو نو دمر به او جړل حتا تبل خمارها چلو پټه ټول په اوخ کول بند شو دمر خوف الهیو سلوی غلامان دی یو پځه سکل آزاد کل د خپل قسم د کفاره په ادا کې دوکه دمر لوی تقوا او خوف الهی دم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها. امام زهری دا د محدثین او مشهر دی. علم حدیث یو قسمه تدوین او ابتداء د امام زهری نشوي. امام زهری وای ویلو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لکان علم عائشه افضلو. ویک جمع شی علم د عائشه بی بی یو پر د ټولی دنیا د زنانو علم شی نو د عائشه بی بی علم د ټولی دنیا د زنانو نغورا او افضل ده. د دې د علم د ټولو نغورا او افضل ده. د امام زهری قول غنو کتابونو ذکر کړي ده چې یو پر د ټولی دنیا د زنانو علم ابل بلد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا علم دا ډیر لوی دی. مسروق د دې په شاګردانو کې اولوی سره دی. لای بوې کړه باز کارونه نه وکړه نو بس ما بده بیبی په دروازه کې خپل اوخ کې نو لیو عذاب ناسم بد دې علم ما ته ډیر شه دی. بل چا علم لاړو ضرورت نو ځکه بازي کتابونو زموږ ذکر کړی د دین درې مهسا امت ته د بیبی په واسطه ملاو د دین سره اله کدیل درې ځای کې نو درې مهسا په واسطه د بیبی امت مسلمه ته ملاو ده. امت مسلمه ته د دې په واسطه دا دومره علم الله رب العزت ورکړی دی. حتا استماوی چې به انتها سخاوت وکړي. امام حاکم ذکر کړی مستدرک او نورو کتابونو کې وی حضرت معاویه رضی الله عنه یو زر ورتا یو لاک درهم راو لیکل نو وی قسم پا اللہ و روی ابن زبیر وی لا ما خام شوی نو چی تولی تقسیم کریو پیگه این خبر بار لا ما خام شوی نو چی تولی تقسیم کریو زکر دا سخاوتی دا اللہ دا حبیب پا صحبت با برکت کس دکڑو بی بی فرمایی دا اللہ حبیب بیمارو کور کسو سونا پرتا و ما تیوی بی بی دا خیرات کا او شاب زرزر تصدق کا نو وی زد اللہ دا حبیب دا بیماری پا غم شوم نو ما دا سی او نکڑے شل نو دا اللہ حبیب چی بیماری نا لگ بیماری سمش ما تیوی بی بی سدی اکل نو ما ویزو خستاسو پا فکر شو نو ای غیران اللہ سی لاس کی کیا خل ویسد خیال دی او پیغمبر کمر گراغے او دا پکور کے پاتشول دا اللہ حبیب اس شے ندے پریخے نور چالا گو رہے دا سا ناروان دی لکا مخمق کی جمعہ کی منگوی یو سڑی سره ټولی دنیا خزانی دی خودے داغے زکاة ورکی دا ناروان ندے دا ورکولشی دے دے جمکولشی خدا اللہ دا حبیب شان داو چے یو پیسن دا جمع کرے چے اسنا مال جمع پروتی او دا اللہ حبیب دنیا نلار شی نو شرط امت داو نوی چی پیغمبر جوړ دی دا پار راغلیو نبی مال سکئی دا مال جمع کول سکئی آخو یو فکر دا قبر دا آخیرت او دا انسانیت دا جون تیرولو امت مسلمت روڑے دے امت مسلمت روڑے. یو ذن ورط ابن الزبیر خپل ترور تا مال روڑے گلو فی غیرارتین تور زمیداری کورے پو بیجنی دو کورو کے سمر مال روڑے گلو ورطا فی غیرارتین دو کوری ڈکڑیو لکتازو پاکی گیا او بس راڑائی او هغه کې به تقریبا یو لاک پورې روپۍ وي. نو عائشه بی بی تاله رو غوښتو تقسیمولې. چې کله ما خام شو روجې دا قالت هاتیا جاریتو فتوری خپل ویلج ته وای زما غرو جماعت راړه نا ورته یا ام المؤمنین اما استطاعت ان تشتري لنا لحما بدرهم یو لا روپۍ دینن تقسیم کې نو خو دې یو روپۍ غوخه به دې موږ له مغسته وجنن دې په روزه ما تکړې قال الله تعني فيني لو اذكرتني لفعلت روس مې ممل امت کو تا به مال را یاد کړې دې خلکو نه خیرت ځان هېر کړې وې تا به مال را یاد کړې نو ما به دې یو روپۍ س کړې وې درو جماعت د فار بندوبس په میکړې وې حلیت الاولیاء کې دا واقعا ذکر کړي او عالمانو د فن ویری و اسناده جیدن وېتاب مال را یاد کړې وې د بیبی لوی شان د عمر رضی الله عنه امهات المؤمنین تا لزر درهم مقرر کړیو د بیت المال لا هرې بیبی ته ولز لزر ملاوي دل عائشی بی بی تا بے دو لزر اور کول ہاں بھائی توجہ کئی چاورتے داؤ لے تولو بی بیانو تا دس دس ہزار ورکے او دیتا بارہ ہزار وقال انہا حبیبتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ خدا اللہ حبیب حبیب ہوا دیتا رمینو دیتا دیر نسبت سرا زد نور بی بیانو فزیبان زیاد ورکو امام حاکم پمارفت الصحابہ کے دا حدیث ذکر کرے وَسَكَتْ عَنْهُ الزَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيصِ امام زہبی پی سکوت کرے نداد بی بی اولو شانو چی دمر الوی سخاوتو پکے دمر الوی سخاوتو پا بی بی کے حدیث پاک کدا سراغلی کنه چې بیبی وفات کی صدمیاش دې د پاسه درش په تکاله عمر دی نو ابن عباس رضی الله عنهما کوسه تراغه او اجازه ته غوښتو چې د مور اخیرا نه وخت ته او چون کدا د اهل بیتونو او ورسره خپل ضرور عبدالرحمن بچے ناستے ناوی ما ورته وی چې ابن عباس رضی الله عنهما اجازت غواړي قال الدعني من ابن عباس لا حاجت لي به ولا بتزکیته وی بس ما پرې سي نه دی راضي بي بي سره غمو چې ما ستاینه او صفت بیان نکي سمو خیال دی دغه مونږ یو ډله یو ټوله ممته له ساتلې چې زموږ د جنت په خوا کې موږ تیروګا روزانه وایي د جنت فردوس له وځي به کې په خبره وایي موږ ټوله رس په فسق او فجور کې تیر او اوج را ډېر لوی ودی دی او پسر دی اپا دی خوشحالي کو بیبي د دی وجنه اجازه نه ور کوي چې چرته ستای نه ویو نکی تعریف میو نکی خپل صفات دا لوی خلق دمر خفکی دل ناورتا یا امہ ان ابن عباس من صالح بنیک یودعوک و یسلم علیک موری دا خستاد نیکانو بچونا دے رخصت در ناوی او سلام در بانی اچھئی او دا دا اللہ دا حبیب دا ترزوے دے ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم او من وجوه المسلمین دا د سمر لوی خلقو نه ده وی ده اجازه تور کای ناب ابن عباس رضی الله عنه مار ادم نشو او حقیقت بی بی د ستاینه او د تعریف قابل د چا ستاینه چې الله کای او د چا د چا بارک په تهمت لګی او الله په عرش کې گواہی پیش کای او لسیاتون را لیگی تاسو نمخ کی جمعہ کی تیر شول چی پا یوسف علیہ السلام چی کل بدنامی اولا گیدا نو و شاہد شاہد من اہلها علماء ادو تفسیرون ذکر کرو یا یو معشوم صفائی بیان کا یا یو لوی سڑی صفائی بیان کا حضرت مریم بی بی بانے چی کلا دشمنانو دی دین تحمتو لگولو نو پغی کی عیسیٰ علیہ السلام بچے رہے او د مور په غیږ کې د پیدایش یو سور از شوی او انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا. په بعد نور خلق باندې تهمتونه لګې دلی خو د صفای نور ساس باب دی او کله چې د بیبی نمبر راغله نن د ماشوم صفائی دا رب کریم دا عرش نه پخپل د صفائی اعلان کړي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وای زمونږ استاد منس کې لیست بس خو چې جدا شوه د عرش تړيوالي نخلاصه شوه بس خو چې وفات شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادخلوا والدین سره ملاو شي ذکر دا مسنه دا روایاتو کی راغلی برزخ زان لے و عالم دے برزخ سدے سوک چی مرشی او دارو حیلار شی نو خپل خپلوان ور دراجب شی خپل خپلوان سشی دیو جنبای صحابہ و بارکی روایاتو کی راغلی چی وفات کے در نو نور ور تویری چی نبی ری اسلام بانے مسلام وائے نو دا ور تراجم شي ورته دا تاسو ته کوي فلانه څنګه او فلانه څنګه نو بیا دا نور لري لګ فري سي دې د ستړي زين راغله دا ور د ستړو زين دا دنیا سره دې کې د مغیر سوق نشتا دا کار چې سوق کوي نو دې دم رستړې نه لري لکه څومره جوزګار سړې ستړې وې دوزګار او استوماني وزي نا دا د ستړو زين خو شکر ادا کوي دا الله نو غواړي چ الله مود دین په کار ستړي کی ستړي خاصه د ستړو زهره پکې ګوره ماشومان دي اې دې لیو نه زیات ستړي ځانې په لوبو ستړي کړي په منډو ستړي کړي دا دنیا زه د ستړو ده خو څومره به خوش نصیب یا وا چې دیش پا ورځ د دین په کار ستړي ده دیش پا ورځ په ستړي د دین په کار با په تهجد ستړي ده په تلاوت ځان ستړي کو په نفلونو ځان ستړي کو د دین په نورو کارونو ځان ستړي کو اور ثوی ته خو پټول بی بیانو کې د الله حبیب ته محبوب وي اګور تا هر رخصیو نو د تیمم آیات راغې ستا تاسو ته مخکې جمعه تیر شو چې د بی بی هر رخصیو د داغې د وجه د الله حبیب ټول لخکرې سار کو او بم نوی دی کې د موز وقت راغې نو الله بره نه پیغام راولی ګلو دا تیمم د دې امت خصوصیت ته په نور امتونو کې تیمم نو نو ورته وای ستا د وجه نه ننم کته تیمم وې نو دا را یاد وجه دا د چا د وجه نه راغله یخ ساړه دی او تعالی او بخیل دی بیمار یا او بدر سره نشتا او ته تیمم وې نو دارا یا دوا چې دا زموږ د روحاني مور د وجنا د عرش مالک د تیمم حکم را لګلې بیا ورته ګوره پتا باندې منافقان او شعیب لګول نو انزل الله تعالی براءتک من فوق سبع سماوات دو مسمان د پاس الله د عرش نه حکم رولې ګلو انن داسې جمعات نشتا چې پاغه کې ستا د براءت آیاتونه لسته نشي د بیبي ورته وای دعنی عنک یا ابن عباس بس پرې مې زما تا خبرې وکړو فوالله لوددتنی كنت نسیا منسیا قسم په الله جواب چمبڑوے و حیر اتھیروے نامو نشار میں نبے فواللہ لوددتو انی کنتو نسیم منسیا نو دبی بی دا شان دے چرا خپل تزکیے نخو خولا خپل تزکیے نخو خولا او پدی بانیا خفاکی دا کما مسئلہ چې صحابه کرام او تپیخ شوی نو بس داغه هلک علم میراث بو کو نور مسائل بو ټول مسلې هغه بد بیبی سره موجود وي الله رب العزت په دې نه کالو کې بیبی ته هغه علمی مقام ورکړي چې لوی صحابه او صحابيات او سمر پسونو تابعین او تابعيات د بیبی روان د شاګردۍ په شکر کې بناستو د شاګردۍ په شکل کې بناستو نو الله بیبی ته دمر لوی شان ورکړو او د بیبی دمر لوی شان دې دمر لوی علم الله رب العزت دې تور کړو بعضی تابعین چې د بیبی ذکر وکولو نو الاصحابه کې حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کړی دی او دا کتابونو دا نورو کتابونو ذکر کړی دی دا خبره چې بعضی تابعینو بد بیبی ذکر کولو نویب صدیقا بنت صدیق او حبیبت و حبیب اللہ اے رشتینی او د رشتینی لور او حبیبا او د حبیب بی بی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تبے دا سے القاب ورکول د بی بی د دی علم پہ اعتبار او نور سرڑر لوی شان و تاسو تمخ کی تیرو چی بی بی وائی نه حالتونه زما داسې دي چې داسې د نورو نشتا یره د الله دومره وا یو حدیث کې راغلی اگر چې را حدیث منقطع الاسناد ده ابراهیم نخعی نا نقل له علما لیکلي چې ابراهیم نخعی لم يسمع من عائشه رضي الله تعالى عنها ود علم اصول الحديث یو خبر ده چې حدیث منقطع ام چې رجال سے قوی ندام درشوی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بوی علیتنی كنت ورقا من هذه الشجر ها ارمان چې د دیونه نه یو پاڼه وې دبر خوف الهی لکه څنګه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د باز نور صدف ندی چې کاش یو وونه و اپرې کولې شې مان خلکو فائدې غسته خو ما سره د تکلیف واسطه نه چې سبب الله مان ته پوس کوي عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي ګوردا خصوصیات د بلی بیبی نشتا وای توفی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی دا الله حبیب زما پکور کې وفات شو بیبیان خنه وی او د نه بیبیان جدا جدا کورونه خود دې پکور کې شو شو دا الله حبیب وفات شو ا د دې په دې حجره کې دا الله د حبیب قبر مبارکه جوړ ده د دې په دې حجره کې قبر مبارکه جوړ ده وفی یومی و لیلتی اپا کمر سیوفات کی دونو دا زماد و رز نمبرو ازماد شپی نمبرو و بین سحری و نحری تا اللہ حبیب زما پا جولی و سنی سرسر مبارکی خیو عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ را دنشو و معہو سواکن رتبن اغی سر لنم سواکو تازہ نظر الیه الله حبیب داسې می سواک ته وکتل دا د عمر اخیرنۍ صدا هي بیبی هغه چې د خاون په مزاج پوښی شاګرد هغه چې د استاد په مزاج پوښی خپل او دوست هغه دې چې دا ستا په مزاج پوښی حتی ظننت انه یریده وای ما لپته ولګې دا چې د الله حبیب د مسواک اراده لري فاخذته ما ضرور د لا سنوا غستو بعض روایتو کې دا راغلي چې نبی رسول الله لوي ورکو نوکلا کو نماوي قربان نرم کم درلا ستا د عمر اخر ای سر الله حبيب سر مبارک خوزول چې او فمزقته نما په خلک او جوولو بیا مل الله حبيب تورکو فستن نبی کا احسن ما رأیتو مستنن قط ډېر خپل مسواک اوالو د وفات نه مخکې ثم ذهب يرفو الي بیا د الله حبيب ما ته د مسواک را کولو فسقطت يده لاس مبارک د سکتر او غرزیدو نمازر مسواک را واغستو او ما د الله حبيب کو ته اسمان طرف ته د سترګې کولاو کې وقهر اللهم الرفيق الاعلى وفازت نفسه اسمان ته وکتل وی الله ما خپل اوچت ټولی د انبیاء او رفیق الاعلى سره په یو ځای کې ابس روح مبارک وته وی د الله حمدونه دی جمع بین ریقی وریقه فی آخر یوم من الدنیا زما او د حبیب لاړه په اخر اوقاتو کې بیا وزه کې بی بی مسواک فلک یووالو نرم کو د الله حبیب وره دا د خلی مبارک نشرو وته نو بی بی هغه مسواک استعمال کو رواه احمد او دا حدیث سندن صحیح حدیث ته نو د بی بی دومره لوی شانو د بی بی دومره لوی شانو چې د دې پکور کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شوه دي ته الله دومره لوی فصاحت ورکړ چې دومره فصاحت د الله د حبیب نفس وای د فصاحت مقام د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها موسیٰ ابن تولحوی مارئیتو احداً افصح من عائشتا رواه الحاکم فی معرفت الصحابہ امام حاکم دا حدیث ذکر کرے واشار الزہبی الی صحتی فی التلخیص نلوی فصاحت اللہ رب العزت بی بی تور کرے ہو لوی فصاحت ورطا اللہ رب العزت ور کرے ہو او دا بی بی د شپې وفات شوه د رمضان مبارک میاش وا ولسم د رمضان د وتر نه پس بی بی وفات شوه او حکم یو کو چې ما ونن شپه کې دفن کوای اے دا الله او دا الله د حبیب په سنتو کې زمونږ او استادو خیر دی مړې جوشو نو د دې مړې او د ژوندو خیر په زر دفن کړي و د خو نه ای بیا څوک چې وفات شونه خیر پس کړي د دې مړې خیر هم پدې کړي د ژوندو خیر هم پدې کړي چې زر زر سکا دفن کا سمر احادیث سبحان عمل راضی چې زر دفن وکي اسمر احادیث سبحان عمل پاتې شو چې زر دفن نکې ان الله حبيب وي ندي جائز چې د مسلمان یو جوسا او لاش بنکړې دا ته خدا ټول عمر په دې ساړه او ګرمۍ کې د دې لپاره مهنت کولو چې اغرز وکړه راځي چې د جنت ته ورسیږي اته له یو څړي ټول عمر مهنت کړې اباس چې تی ور قبر کې خاص کې جنت لبې ته دل ته بنکړې دا ظلم دې که خېګړه دا تاسو لوا یو سره بس چې خخه کې جنت لذی عطا پکور کې بنکړې نداور سره زیاتې ظلم کې کسکه دیو جن حدیث پاک کې د الله حبیب فرمایلی دا د بلی دنیا خبرې دی چې هغه ته عالم برزخ وای دا مړ پکت کې چې خلق والی او د الله بخله یو قدیمونی قدیمونی شاوې زر زر په ورسوي دا خو چې ساړه او ګرمۍ ته نکتل کساړو اک ګرمي او ما نه مصفريخه نه به روزه پريخه نه به حرام خړل خدا حمید دي رزي له فار کول رسمو خیال دي چې چا خاتمه په ایمان شي بس دې خاور له جوړ رزي له جنت ته استاد بن کړي کوئی فلانې نه دراغله سو کوئی زوي نه دراغله دا د شريعت نه خلاف خبري سو ګره پدي نیت کړي اوس دې خلکو الله دې رحم وکي اب حقیقت مو غټول به پوي گئے اوس په جنازو کې مخلق لوی فخر کوي بس چې چرتا سي چې په لار ورسره سوک تیر شوه ناغه په سم خطلي ایک دوکا سات دیو کدری دی خوش پا سنت و عملو شو گتا پا دی کرا او کدا ټول کل راغے ادا ټول علاقے راغے خو سنت پاتے شو کمڑے اسارولوے نو دا اللہ حبیب تبی دا ایلور بی بی اسار اکڑے و نبی اسام چی غزوے بدر لتنو نو حضرت رقیہ بی مارا دا دا دا عثمان رضی اللہ عنو بی بی و نو دا اللہ حبیب ورطای زمزم اکتم لارے نو دا دی بی مارے بسو تا پوس کولو والے اے چی پلارم نی خاوندم نی اسو کیم نا نو عثمان رضی اللہ عنو لے تالب دا بدرین عمر اجر ملاوی گی اسو کم چې په بدر کې نو هغه تبرخ نه نه ملاو سیوا د عثمان رضی الله عنه نه نو د الله د حبیب په زبان په بدرینو کې ده خو موجود جنگ کې نو د شکل جنگ وګټل شو یو قاصد راغ مدینه منوره ته او زیره راړو چې د الله حبیب په کافر او غالب شو نو چې مدینه له اور رسیدل نو په بیبي خار اورې دي د الله د حبیب نور بیبي ده او دور لوی والد محترم د بدر په میدان کې نو کدا تاخير وې نو د الله وې به جنا سيد العالمین نشته او دا د غوی لور دا چار رسیدلې دي مونږ به دفن کو دا سپويږي په خبره باندې د الله حبيب ال ته بدر کې دي او چې قاصد رو رسیدو زیره راړو د وی په باندې خاورې اورې دي بیبی وانی سری خواه ری اوڑی دی نو ده زر زر دفن کوشش پکار دی بیبی پا واللسم ده رمضان وفات شوی او حکم یو کن تدفن من لیلتی ها وی پدیش پا ما دفن که وی انسوار را جمع شون وی دم را خلق چا پداسش پکی نولی دلی کم چی ده بیبی ده جنازه ده پارتو ده مدینه رو چلی ده نو دا په بکی کې دفن شو دی ځان لدی روزه شریف کې ځای خو دا روزه شریفه د دې کور دی دا د چا کور دا د عائشه بی بی کور ا دې خوب لیدلو معتاد امام مالک رحم الله کې دا حدیث راغره دا الله حبیب لا په دنیا کې دی والد سے به ژوند دی دا وای ما خوب لیدو چې د سوار لسم یو درې سپګمې روچته شوې نو یکه بادي ګره رانی ازما په دې کور کې ډوبې شوې د چې خوب یو نو دا خپل والد ورته وي بچي خاموش شدي خوب وخت لا نه د چې کله نبی عليه السلام وفات شو ا د صحابه په مشورې باندې د بیبی پکور کې قبر مبارکه جوړ شو نو والد محترم ولغوت کې پټ غوندي وي ودا غدریوس پګمو کې یوس پګمای دا ادا پټولو کې ورا دا دا پټولو کې څه دا ورا دا بیا ابو بکر رضی الله عنه دفن شو د په دې حجره کې بیا حضرت عمر رضی الله عنه سم صالح عدل له د چکل هغه په چړو باندې واله شو د خپل ژوندون نه امید شو نو خپل مشر بچی رولې ګلو ابن عمر رضی الله عنه ویلار شاه ام المؤمنین عائشه بیبی ته زما سلام کوا په توجه وکړه وی ورته وای چې عمر سلام کوي دا څه بنو چې امیر المؤمنین سلام کوي زه امیر المؤمنین دی بس ورته زما والد عمر سلام کوي امور له درخواست پیش کئ کمال دی اجازه تو کو ان دی خپل مرګورو سره عالم قبر ملاوش نو بخاری شریف کی حدیث راغله ابن عمر رضی اللہ عنہ راغه عائشہ بی بی کور کی جاڑی زکر عمر رضی اللہ عنہ یو لوی غم ورته وی والد سے سلام کئ د قبر د زی اجازه غواړي نو بی بی ورته وی دا خو ما ځان له سنبال کړو خوزنن خپل ځان باندې حضرت عمر ته ترجیح ورکو بس اجازت ده خدا عدل فاروقی دی ته وای راغه نو وای بچیا سپیغام دراړو نا ورته بابا جی د قبر اجازت ورکو لاس پور فکر وی الله استا حمد ندی چې اخرت تمنا دې پوره ک یو هم د شهادت مرغ وخت او غم ملاو شو د نبی په خار مدینه کې به وختو بل می دا وی چې زم دا سه خوا کې آرام فرماشم خو بچی تا وای چې زکل وفات شم نو زما د مرگ نفس بم د بیبی نه تپوس کې کی اجازه ته کو خو خا کنه ما عام مسلمانانو سره په قبرستان کې خخ کا د بیبی په بقی کې دفن شوه او جنازه په حضرت ابو هريره رضی الله عنه کړه. ابو هريره رضی الله عنه دغه وخت کې د مدینه منوره گورنر و. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه په ام المؤمنین باندې جنازه کړه او د شپې بیبی دفن شوه. راځي پورې منتظر نه لښوه درازه پورم انتظار نه دشوي او بي بي او مدت عمرها 63 سنه و اشهر درش په تغه د کال د پاسه سمیاشتې دا د بي بي عمرو دا د بي بي عمرو او د دې نټېر شتا او سمخ کې غروايات کده بلی جمعې در تیادی هواي چا تیادی چې د بی بی د سمره روایت منقول نه اوای چاته یاد دي. ها دو هزار دو سو دس احادیث د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه د دینه منقول دي. درې احادیث د دینه منقول دي. نو بی بی پا بقی کے دفن دا او دا اللہ شان دارے اللہ دی منگو تاسو طول مدینی منوری تبوزی. نو دا اللہ دا حبیب یو بی بی مشر بی بی پا معلا کے دفن دا مکی مکرم قبرستان دے لکہ دا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ پا حالاتو کی منگو ہوئے یو بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ دا مکی نبار لسمی دا مقام صرف کے دفن دا ادا نور بی بیانی یوزی قبر ندی دا امہات المومنین پا بقی کی یوزی قبر ندی. نو بی بی دا پا بقی کی دفن دا ادا بی بی بارک بازی حالات امراغلی علماء لکلی دا دا بلچا بارکی نو خدا دا بی بی یولوی تقوی دا و یو مار برا سرگندی دو دی بی بی کور مرتن بعد مرتن نو بی بی انکار کولو چی دا دی سرگندی گی نا نو چی بار بار سرگندی دو نو آغی مرکو نو خوب کی ورطا آراتل لشول بی بی خوب بولی دو وی تا فلانه قتل کو وکد شهد بدرن دا خود جنیو او دی بدر تم حاضرو او دې خبراتلو نو پر دین ابا خپل کې ناشتو کان یسمو حدیث رسول الله صلی الله علیه تا نبی حدیث اور دل دی جنی نو بی بی انتها پریشان شو بی بی دې بارک به انتها پریشان شو نو بیا دې دول زر درهم دیت ور کړي سورې کړي علماء لیکلی چې د بل چا د فار دا خبره صحیح نه ده. دا واقعیا په صحیح سند چې کم فن د دې فن ماهرین رجال دي ناغی دا سویری چې بی بی دا دیت ورکو دا د دی یو لوی تقوا وا دا د بی بی سوا یو لوی تقوا وا او بی بی به یو شعر وینو باز علماء وایي داس شعر بیوی وَإِذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَكِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِي وَيَغَ خَلَقْ لَعْلَلْ چِدَاغِي پَخْوَاكِ بَدَهَيَا جُوَنْ تِغِدُو لَعْلَلْ دَخَوْرُ دَلَانْ دِشْوَلْ چستا ور سره یو سور از عمر په حیا او پرده کې تیرې دو او ز پدا سے نا اهلو کې پاتشم اي خدا سي دي لقد اوخ په سرمنه چې خاره لګي ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب ويدا شعر اصل کې د لبید او عائشی بیبی وای رحم الله لبیدا فكيف لو را زماننا هذا وی الله دې په لبید رحم وکي د خود خپل زمانه جڑا کوي بیبی فرمایي که زمونږ دا دور قتل او ځکه فتنې چې د امت ترالي نو بیبی بغه دور قتل نور ووي دې خره وي رحم الله ام المؤمنين فكيف لو ادركت زماننا هذا وي رحم ديو کې الله په ام المؤمنين چې زمما ماسي او ترور د زمونږ دا زمانه قتل وي نو راوی هشام وای رحم الله ابي هشام ابن عروه وای رحم دیو کی الله اعظم په والد په عروه فكيف لو را زماننا هذا ورپسې نور علماء ویلي وای که زموږ دا زمانہ شاکته دی چې بیا ولا سره پیګه په خبره وای یو مشر به ترجمه کوله مو سره وفات ته الله دې ټول له بخنه وکړي نو کله ناکله ویسی وی ویر دا چه را لویشی جسا حال بھئی دا والی یادو نو حقیقت دا چه مونگ دا آیا قول لگورو چه دا رستو نسل لازی چه دیا بلا سحالی پا خواقو بدا سی او چه تشل کالا دیرش کالا پس بخبر بدلی دا او چه را ساری را پاسی حالات بدل لی دا جون تیرولو چرتا زیسوک نشی معلوم بولے چه او دور از دا حیا جون زکم زیکی تیرکم د دې بي لوې شانو د بي لوې شانو لوې سخاوتو او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته فرمایلیو د الله حبيب ورته عذر وي اما ترضينا ان تكوني زوجتي في الدنيا والاخره قلت بلا والله ویت پدی خوشحال نه چې دنیا کې مم بی بی او په جنت کې بم تزما بی بی بعض علماء یو حدیث ذکر کړی دی چې الله حبیب بے انتها دعاګانې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته کړی دی ندا زمون په میندو کې د دوی می بی بی هغه حال تاسو واوره دو الہ العالمین دے زمونگا استاسو پزرونو کے زمونگا استاسو پزرونو کے دا تمام اہل بیت و دا صحابو مینا او محبت واچائی خصوصا دا اللہ دا حبیب دا بی بیانو چی دا دا امت دا پارسدی میں دی سبا عزت مندو دا نمگڑی دنیا را چی مونگا تاسو دا دین طرف تا و دا توبی طرف تا توجو کو تاسو ګورئ روزانا قافلی خاور تروانې دي دا چې زمونږ استادو نمبر مر روان دي دا مو وایي چې وایي زوانې مو بډا کې ګمب مړمبا د الله کور کې ناسې وګورئ تاسو نه شور شور زوانان ته په خاور راوړل نو د خپل تیرې ژوندۍ بار کې خپېمانتیا پکار دا ادا کوم چې پاتې د دې لوي خېدل پکار دي الله دیو کی دا سی عمر رضی اللہ عنہ یو کس ته ایمان دعوت ورکړو ناغي ایمان نور اورې ناغي د الله په کور کې وکړو طواف وکول ناغته وی تا ایمان وروړې زما دعوت په دې نو قبول کړي د دې ایمان وروړو څه سبب دی لا ورته یا امیر المؤمنین تاسو ما له دعوت راکو نو زه فکرمن شم نو ما د آسمانیو کتابونو مطالعه شروع کړه ټول آسمانی کتابونه مې وکړل یو ځل پلار روانم یو قاری او حافظ د قران شریف تلاوت کولو به ما شغه یو یاد واوریدو نو هغه یو یاد د ټول آسمانیو کتابونو علم را جمع کړو به زه پوه شوم چې دا د په یو یاد کې د ټول کتابونو علم ده نو دا د الله آسمانی کتاب ده هغه یاد د سوره نور ده دا غي بدر له ترجمه وکم کتا سو ویخ یای بیا سوب شوک ویخ دی یا اغه آیات کې الله رب العزت وای وای سوک چې په دې تیر ژوند په معنا شو لاسونه عمرول چې معنا خو په غب شپ او په بسیاتو ا په غډ وړو کې تیر دی سوک چې په تیر عمر په معنا شو ا باقی پاتې پته نه لګی چې رضا میاشتہ کال لے او دی کې الله ته متوجه شونه زمونږ رب وای فاولائک هم الفائزون وای زما وعده ده چې دا کامیاب دي وګوره پدې تیر عمر خپې مانته یا پکار ده دا موږ نه داسې سدیر خوندور نه دي تیر موږ نه ضایع شوه موږ نه په ابسیاتو کې تیر رې ابا کی پته لګی نه چې صبر پاتې رې کې لګی پته وای اچھا لاله پته نشتا چې زما د عمر سمره یې سپاتې ده نو پدې تیر جړا او آئنده بارک ځان لس سوچ فکر چې بای دی خاور و قبر کی وزب بس کامیابیگم اللہ دیو کی چیز منگو تاسو تا دخپل مرگ دخپل قبر دخپل رب د ملاقات فکر الله پا دی زلونو کی واجئے او اللہ منگ تا توفیق را کی جمون خپل علماء و ترانیز دیشو یا رب کریما زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او استادان او اصول او فروع عمرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریما په تمام دنیا کې چې امت د کومو پریشانو تکالیف سره مخ لیدي ته د ټول امت نه الله دا پریشانی لری کړي الله سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي دا سمره رونه راغلي دي حاضر دي او که غایب دي الله د دوی او زمونږ او د ټول امت چې کوم دینی او دنیوي حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کړي یا رب کریما یا رب کریم زمونږ او د دې ټول امت او د دې حاضرینو چې کوم دینی او دنیوي پریشانای دي تا ټولې پریشانای الٰہی العالمین ختم کړي بازی مرګرو دعا د پاره ویلی یا الله س دینی دنیوي حاجتونه کې ورته تر سره کړي اس پریشانای دي الله غټولې ختم کړي الله زمونږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې او د اسلامي ملکونو الله دار قسم شرور او فسادونو او دماکو مصیبتونو قتل او قتال نه الله محفوظ وساته باران د پاره دعا وغواړي الله زمونږ اعمال او اخلاق ته مګوري د خپل رحم او کرم په بنیاد باندې الله د خیر په قدر ضرورت باران رووري موږ د زلزلو مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه الله په امن او امان وساته صلی الله تعالی علیه پر بازی مرگری داسی دا جمعی پرس چند کی نو دار دی مساجد و مدارس و بیلو نرازی تسواو ریدن داستاسو دا پیسی دا مدرسی پا دی کار کی استعمالی گی ار سڑے اوز گرخی پیسی گٹی نو دا دا جمعی پرس بانے فرا خلاص بانے دا گکوئے بلن پی نو برابری گی لس روپای اوز گرخی معشومم نالی حدل تکی ای که هر مسجد کی ای نو چال اللہ وس ورکڑے دا د جمعې پرز باندې دا د مجبورۍ په تور باندې دا چنده کیږي بلونه دي د مدرسو نور ضرورت دي اسیم نور خو پښتانه ډېرې پیسې لګي په مدرسو نو دا د جمعې چې نو د کې لګ تسلی سره او اخلاص سره څه کوي چې د مدرسې د بل او د دې فکر کیږي صلی الله تعالی علیه خیر محمد اللہ.